düşünceler. Ne sana ne dünyaya uzağım. Sadece kendime yabancıyım. Bu aralar, bu aralar. Düşlerim yaptıklarıma yol değil. Yollar çıkıyor karşıma. Bu aralar, bu aralar.